Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba zginęła, kilka jest w ciężkim stanie po wybuchu gazu w kamienicy na poznańskim Dębcu. 7 pseudokibiców zatrzymano za wszczynanie burt podczas meczu Piasta z Górnikiem. Włosi wybierają parlament, ale zdaniem dziennikarzy dziś raczej nie wybiorą. Jedna osoba zginęła, a kilka w ciężkim stanie. Między innymi dziecko zawieziono do szpitala. 22 osoby zostały ranne. To najnowsze informacje dotyczące wybuchu gazu w kamienicy na poznańskim Dębcu. Ratownicy zakładają, że pod gruzami mogą być jeszcze ludzie, mówi Sławomir Brandt ze Straży Pożarnej. Cały czas wychodzimy z tego założenia, stąd na miejscu grupa poszukiwawcza ratownicza z Poznania z psami, które przeszukuje to gruzowisko. Mamy świadomość tego, że ta akcja jeszcze może troszkę potrwać, że jest niska temperatura, walczymy z czasem, stąd została zadysponowana kolejna grupa poszukiwawcza ratownicza z psami, jedzie do nas grupa z Warszawy. Zawaliła się część kilkupiętrowego domu. Trwa sprawdzanie, ile osób mogło być w środku. Mieszkańcy pozostałej części kamienicy sami wyszli z domu. 15 osób znalazło tymczasowe schronienie w podstawionym autobusie. Zajmują się nimi służby medyczne. Kamienica była murowana, zatem akcja ratownicza jest prowadzona metr po metrze. Nie można na przykład wprowadzić ciężkiego sprzętu. Ulica 28 czerwca jest zamknięta. 7 pseudokibiców zatrzymano podczas meczu Piasta z Górnikiem Zabrze. Spotkanie w 80 minucie zostało przerwane, gdy chuligani wtargnęli na murawę, mówi Marek Słomski z gliwickiej policji. Policjanci nie dopuścili do bezpośredniego kontaktu z właśnionych kibiców. Na murawę weszły policyjne konie. W trakcie interwencji zatrzymano 2 mężczyzn, którzy jako pierwsi wbiegli na murawę oraz 5 innych, najbardziej agresywnych, którzy również dopuścili się czynnej napaści na policjantów. Policja sprawdza zapisy ze stadionowego monitoringu. W Wileńskim Parku na Zakręcie startuje bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. Można też uczcić pamięć żołnierzy antykomunistycznego podziemia, uczestnicząc w rywalizacji Nordic Walking. To bieg na dystansach 1963 metrów, 5 oraz 10 kilometrów. Ponadto, jak zapowiada w rozmowie z Polskim Radiem jedna z organizatorek biegu, Magdalena Bartoszewicz z Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej, na uczestników czekają dodatkowe atrakcje. Wojsko przyszykowało wystawę, garnizon przyszykował ścięcie brzuski szabelką, żeby mężczyźni mogli sprawdzić, czy za jednym zamachem mogą ściąć brzuskę. Jak podkreśla organizatorka, będzie to nawiązanie do uzbrojenia, jakim dysponowali żołnierze przed wojną. Nowością tegorocznej wileńskiej edycji biegu tropem wilczym będzie marsz Nordic Walking na dystansie 5 kilometrów. Patronem biegu w Wilnie jest Sergiusz Kościołkowski, który był ostatnim wileńskim żołnierzem niezłomnym pochowanym na cmentarzu na Rossie. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Organizatorami biegu są Wileńska Młodzież Patriotyczna i Polska Ambasada. Dużym zainteresowaniem na międzynarodowych targach książki w Mińsku cieszy się w tym roku literatura dotycząca II wojny światowej i stosunków polsko-żydowskich, mówi Tomasz Adamski, dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku. Mamy między innymi na naszym stanowisku książki o Irenie Sendlerowej, o Janie Karskim, o zachowaniu polskiego dziedzictwa żydowskiego i tym, co zostało zrobione przez ostatnie dekady. Mamy też książki związane z Powstaniem Warszawskim. Tomasz Adamski podkreśla, że w białoruskich mediach takie określenie jak polskie obozy śmierci nie istnieje. Białorusini znają historię, wiedzą, że obozy były niemieckie, nazistowskie czy hitlerowskie, jak tu się tutaj po rosyjsku mówi. Targi książki w Mińsku to najważniejsze wydarzenie wydawnicze na Białorusi. W ubiegłym roku, po 4 latach przerwy, Polska wróciła do udziału w tej imprezie. We Włoszech dziś wybory do parlamentu. Zdaniem dziennikarzy nie przyniosą one rozstrzygnięcia i za kilka miesięcy Włosi będą musieli znów pójść do urn. Autor komentarza redakcyjnego największej gazety Włoch, Corriere della Sera, wyraża zadowolenie, że wreszcie zakończyła się irytująca i wyzuta z treści kampania wyborcza. Przewiduje, że żadne z 3 walczących o władzę ugrupowań, centroprawica, centrolewica i antysystemowy ruch 5 gwiazd, nie osiągnie większości parlamentarnej. Podkreśla, że ich przywódcy wykluczają możliwość stworzenia koalicyjnego rządu. Lewicowa La Repubblica prognozuje, że u władzy przez kilka miesięcy do następnych wyborów pozostanie obecny rząd, jednak nie wyklucza, że po wyborach będące teraz w różnych ugrupowaniach partie stworzą koalicję, która pozwoli im rządzić. Dziennik włoskich biskupów Avvenire apeluje do polityków: traktujcie nas poważnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Sporo słońca, tylko na północy miejscami więcej chmur i słabe opady śniegu. Minus 6 stopni na Podlasiu, minus 3 centrum i już plus 2 na krańcach zachodnich. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Jadwiga. Straciłam córkę, lecz wciąż jestem mamą. Aniela odeszła. Nie doczekała przeszczepu serca.

Ciekawe, czy to coś Państwu przypomina, bo mogłoby. Chociaż niekoniecznie, bo jeszcze pewnie nie są słuchacze za bardzo zaprzyjaźnieni z tą formacją i z tą płytą, bo to nowość. Album nosi tytuł The Age of Absurdity, jakże aktualny, wiek absurdu. A wykonawca to Phil Campbell i jego Bastard Sons, co w przełożeniu na polski tak łagodnie można powiedzieć i synowie z nieprawego łoża. A wszystko to, co powiedziałem o podobieństwach, no to dotyczy faktu, iż Phil Campbell był gitarzystą u Lemiego w Motorhead. No i teraz, kiedy zabrakło charyzmatycznego wokalisty, Campbell postanowił założyć własną orkiestrę. No i właśnie ukazała się ich pierwsza płyta, a to, co słyszeliśmy, to nagranie ją otwierające. Jest mocno, jest rockowo, jest staromodnie, powiedziałbym, ale soczyście i ja nie ukrywam. Pani sąsiadka, o której mówiłem w tym liście od pana słuchacza, też by się ucieszyła, bo ja słuchając tej płyty podkręciłem sobie głośność i no i po prostu siedziałem i wybierałem dla państwa utwory z tego albumu. Padło na dwa, na razie, bo pewnie będą jeszcze wracały. A te dwa na razie to najpierw jest utwór zatytułowany Gypsy Kiss, a potem jeszcze Dark Days. Słuchamy więc nowej płyty Phil Campbell and the Bastard Sons. Get away, get out of my head and stay out. Get away, stay away, get away. FBCK. Taki lakoniczny, ale pozytywny SMS otrzymałem. Fajnie grają synowie z nieprawego łoża. Pozdrowienia. No bo fajnie grają, nie tylko łoją bardzo ostro, ale i potrafią taką rockową balladę jak przed chwilą wykonać. Myślę, że ta płyta niektórym z Państwa przypadnie do gustu. No a teraz będzie rekompensata dla tych, którzy co tydzień oczekują, bo są tacy. Jest to grupa może niezbyt wielka, ale bardzo wierna, oczekują na Rockabilly. Dzisiaj pewnego rodzaju niespodzianka. Now when I saw where I made my start, they do a dance down there for the Georgia Slug. They all hang out in Peg Leg League. Monopoly. At Big Leg Lee's where I'm talking about. They knock down, kick, and drag them out. They get paid on Friday when the work's all done. And they all do it up till Monday come. When they do the glob, they turn loose hands and move like a chicken when he's scratching in sand. You shuffle your feet and spin like a top. You shake, shake, shake the Georgia slob. Whoa! I started looking and I couldn't stop. Then she and I got together and did the Georgia slob. At Big Leg Lee's where I'm talking about. They knock down, kick, and drag them out. Whoa, do it, baby! Być może niektórzy z Państwa będą się spierać, że to nie jest rockabilly, tylko rock and roll, a inni, że może jakieś bugi, a może coś. W każdym razie specjaliści, a dobrze jest zawsze powołać się na specjalistów, wtedy człowiek ma alibi i nie musi się wstydzić własnego zdania. Specjaliści Big Ala Downinga klasyfikują między innymi do gatunku rockabilly. Lata 50. i tak dalej, ale Big Al Downing, ja powiedziałem, to jest pewnego rodzaju niespodzianka, ponieważ po pierwsze grał na fortepianie, czy też pianinie, a nie na gitarce i śpiewał, ale poza wszystkim, dzisiaj to nie jest wielkie zaskoczenie, ale w tamtych latach było wielką rzadkością, że do rockabilly zabiera się Afroamerykanin. Big Al Downing był ciemnoskórym artystą. No i bardzo, bardzo dobrze się go słucha po latach. To jest już moja opinia, nie specjalistów. Nagrał bardzo dużo różnych utworów. One gatunkowo, jak powiedziałem, krążyły między stylami, ale ten rock'n'rollowy pazur w tym wszystkim oczywiście słychać. Big, dlatego że duży, w pewnym momencie myślał o karierze sportowej, ale jednak został przy muzyce. Usłyszeliśmy nagranie Georgia Shop, a przed nami jeszcze trzy krótkie kawałki ala Downinga. Najpierw to będzie Oh Babe, potem będzie Miss Lucy, a na koniec tego zestawu Yes, I'm loving you. If I tell a guy he's fine, I'm not lying, oh babe. If I tell a guy he's fine, I'm not lying, oh baby. Baby, you're the one for me. Spinning like a spinning top when you do the bumblebee. Big Al Downing wprowadził tutaj zdecydowanie atmosferę rock'n'rollową, a jak będzie za chwilę, to się okaże. Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Pozostaniemy w tej atmosferze. No to dobrze. Jak często występuje w twoich audycjach Barry White? O, gdybyśmy podsumowali parę dekad mojego pobytu na antenie, to kiedyś występował. Wyobraź sobie, że w tym nurcie takim właśnie ożywczo-rock'n'rollowym wystąpi za chwileczkę Barry White. Czyli kiedyś nazywany przez dowcipnych DJ-ów Bronek Biały. O, albo Baryła, jeszcze dowcipniej. To tego nie pamiętałem. Nie? No tak, ale to wszystko prowadzi mnie do takiego oto stwierdzenia, że Barry White, który wystąpi za chwilę, przybrał sobie pseudonim Barents Whitefield i nie jest tym Barry White'em, o którym wszyscy pomyśleli, kiedy powiedziałem te dwa cudne słowa, Barry White. Barents Whitefield jest wokalistą rhythm and bluesowym i zazwyczaj występuje na czele własnej orkiestry, którą nazwał Barents Whitefield and the Savages i gdzieś mniej więcej od 30 paru lat kręci się po amerykańskiej scenie muzycznej, a także od czasu do czasu trafia do Europy i w Europie rzeczywiście robi spore zamieszanie. Do tego stopnia, że chyba już trzykrotnie wystąpił Julesa Hollanda w jego słynnej audycji, która wprowadza w obieg europejskiej muzycznej świadomości nieznanych artystów. No, ten Barents nie jest nieznany, ale jest mniej znany niewątpliwie niż Barry White. I teraz, żeby już przestać gadać, a pozostać w kręgu takiej ożywczej, rytmicznej i pełnej energii muzyczki, to Barents Whitefield ze swoimi Savages wykona utwór Tall, Black and Bitter. Tall, black and bitter. Treats me just how I like. No i muszę powiedzieć, że ten Barents Whitefield, to on bardzo jest przesiąknięty takim żywym graniem staroświeckim, chociaż nie jest specjalnie sam stary i otacza się młodymi muzykami w swoim zespole. Jeżeli zdążymy, to może na koniec dzisiejszej audycji jeszcze jakąś krótką piosenkę Barentsa zaprezentuję, a teraz do bardzo klasycznej rzeczy przejdę i do bardzo klasycznego wykonawcy i takiego, którego bardzo szanuję. On jest pewnie gdzieś tam w mojej pierwszej dziesiątce tych, których szanuję. Ry Cooder, który z rzadka ostatnio coś nagrywa, ale już jak nagra, to nagra. 6 lat temu ostatnia jego płyta się ukazała i teraz zapowiada na maj bieżącego roku nowy album zatytułowany The Prodigal Son. I to jest dla mnie bardzo dobra wiadomość, bo Raya Kudera, jak mówiłem, szanuję nie tylko jako twórcę muzyki, ale także jako kogoś, kto potrafił stworzyć absolutnie własne brzmienie. I to jest chyba u artysty bardzo, jeżeli nie najważniejsze, żeby zrobić coś własnego, a tak Ry Cooder potrafi. No to na razie tylko jeden utwór jest dostępny. Troszkę taki autobiograficzny i może nawiązujący nawet do bieżącej sytuacji artysty. Tytuł Shrinking Man podobno cała płyta ma być taka trochę związana z tym, co w sobie i z sobą czuje Ray Cooder. Shrinking Man dziś. Change in the sea, woke up one morning with a change in me. Put on my pants, pants fell down. Well, I put on my shoes and they fell off too. I looked in the mirror, was nothing to see. That's how it goes when you're a shrinking man like me. Well, red man with a wearing song, shrinking man ain't gonna be here long. Well, sometimes I worry about clothes. Shrinking man's gotta look good sometime. Don't need no sweatshop chime. Putting shoes on my feet this time. Chained to a sewing machine. Down in hell where the sun don't shine. Look as good as you can, but please don't rob your fellow man. Shrinking man, shrinking man. Nobody was worried about a shrinking man. Shrinking man's gotta eat right sometime. I don't need much and I don't pay no starvation wage. The poor folks out on a poison ground. You don't rob the land. Oh, when you're just that little old shrinking man. Shrinking man. Nobody was worried about a shrinking man. Song. Shrinking man ain't gonna be here long. Well, sometimes I worry about prayer. Oh, the shrinking man better be a praying man. Once I had a dream I was working. I had good ideas, I made big plans. I'm just like a leaf in the wind that's blowing. I hope King Jesus can understand. Shrinking man, shrinking man. Nobody was worried about a shrinking man. Worried man, a worried song. Shrinking man ain't gonna be here long. Takie pytanie, bo nie zrozumiałem, jak tytuł o kurczącym się człowieku odnosi się do sytuacji Kudera? No taki, że mniej już przed nim niż więcej, jeśli chodzi o czas. To o to chodzi. W ten sposób. No to tak. Każdy tak ma. No tak, a nie, bo niektórzy mają więcej przed Ale sobą każdym, niż za sobą. Z każdym dniem mają mniej. No tak, ale on akurat ma jeszcze mniej niż miał dawniej. Myślałem, że on się kurczy jakoś. Nie. Czas mu się skurczył. Aha. To wkrótce, czyli za 2 miesiące, a za 3 chyba miesiące, płyta Dave'a Olwina i Jimmy'ego Gilmora. Tym razem Dave Olwin w duecie nie z braciszkiem, ale z troszkę starszym kolegą z Teksasu. I to jest taka płyta nawiązująca do amerykańskiej historii i do korzeni takich legend amerykańskich. Tytuł albumu Downey to Lubbock. Downey to miasto, w którym urodził się w Kalifornii Olwin. Lubbock to w Teksasie miejsce urodzenia Gilmora. No i oni próbują tak przybliżyć nie geograficznie, tylko historycznie te dwa rejony poprzez odnoszenie się do różnych słynnych, legendarnych wydarzeń z historii amerykańskiej. I oto przykład takiej pieśni. Billy the Kid and Geronimo. O Billy the Kidzie opowiada Dave, o Geronimo Jimmy. No i w ten sposób przybliżają nam krwawą historię dwóch słynnych zabójców amerykańskich sprzed 250 czy 200 lat. Dave Olwin i Jimmy Dale Gilmore. There's an old story in New Mexico about the night Billy the Kid met Geronimo in a Lordsburg barroom. They spoke their mind, one hand on their pistols and cold blood in their eyes. Billy the Kid said to Geronimo, my mother died young and left me all alone. So I grew up wild, my gun my best friend. I killed 21 men and I'd kill them all again. Geronimo said, I've nowhere left to hide. The land of my birth I don't recognize. There's railroads and barbed wire and towns without end. My people are scattered like leaves to the wind. And we're damned as they whisper our names. We're hunted, we're hated, we're feared and reviled by every God-fearing man, woman, and child. Geronimo said, no, we're not the same. For the harm that I've done, I feel great shame. But I fought for my family, my tribe, and my land. Yet we'll pay the same price for the blood on our hands. We'll be right back. how will the outlaw say goodbye? The road crossed the desert their separate ways. One prison band and the other to his young grave. The other to his young grave. Niby wszystko znam, wszystko wiem o tej muzyce, a za każdym razem jak coś takiego słyszę w tak świetnym wykonaniu, to tak jakbym się na nowo z nią urodził. Mi się wydaje, że na tym polega różnica między muzyką a wytworem plastikowym. No to bardzo pana redaktora wspieram w tej idei. Teraz wystąpi Miles Goodwin, kanadyjski gitarzysta, wokalista, band leader. On przez wiele, wiele lat stał na czele April Wine. To kanadyjska orkiestra, bardzo w Kanadzie szanowana, tam jakieś multiplatyny i w ogóle. I teraz, kiedy osiągnął taki wiek dojrzały, a to bardzo dobry rocznik jest, bo on jest nasz rocznik. O, to świetne. Sobie wykombinował, że nagra płytę z taką muzyką, w której wzrastał, czyli z bluesem po prostu. I to jest album zatytułowany Miles Goodwin and the Friends of the Blues. Tam jest tych przyjaciół kanadyjskich, 5-6, Amos Garrett, David Wilcox, Rick Derringer też jest. No i tak sobie grają właśnie. Grają prostego, elektrycznego, tradycyjnego bluesa, tak jak na przykład w tym utworze, który nosi tytuł I'll Hate You Till Death Do Us Part. Miles Goodwin.

reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 4 marca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis.